अहम अर्थ आत्मा एक नहीं है, सुषुप्ति में आत्मा का भान होता है, अहंकार का भान नहीं होता है, ये प्रकरण चल रहा है। यद तो पूर्व किसी ने कहा, न्याय मित्रकार ने कहा था, यद तो कर उसका अनुवाद करते हैं, सुषुप्ता वहम अर्थ भाषत है वो, न्याय मित्रकार ने कहा सुषुप्ति में तो अहम अर्थ का भान होता ही है। न किंचित अहम अवेदितम इति अज्ञान परामर्श से आत्माद्य अज्ञानाद अन्यदेव अहम अर्थ अज्ञानाद अन्यदेव अज्ञान विषय अन्यथा विरोधात् न किंचित अवेदितम अहम, ऐसे जो परामर्श होता है अज्ञान का परामर्श होता है, किंतु आत्माद्य अज्ञानाद अन्यदेव, अहम का ज्ञान होता आत्मा का ज्ञान होता है, अज्ञान का ज्ञान होता है, तो आत्मा का अज्ञान नहीं है, अज्ञान का भी अज्ञान है, इसे अन्य अज्ञान है। अहम अर्थ अज्ञानाद अन्य देव अज्ञान विषय, जिस प्रकार आत्मा के अज्ञान से अन्य विषय हुआ, अहम अर्थ के अज्ञान से अन्य देव अज्ञान विषय परामर्श का विषय अज्ञान से न किंचित अवेदितम, अविदिशम न अविदिशम कौन से तो अज्ञान है, अज्ञान सबका अज्ञान है, किंतु आत्मा के अज्ञान नहीं। अहम का परामर्श होता है तो आत्मा का अनुभव हुआ था, आत्मा का अज्ञान नहीं, जैसे आत्मा के अज्ञान से भिन्न है और अज्ञान के अज्ञान से भिन्न है, इसे अहमर्थ के अज्ञान से अन्य अज्ञान विषय मानना पड़ेगा। आत्मा के अज्ञान से भिन्न है तो अहमर्थ के अज्ञान से भिन्न मानना पड़ेगा, नहीं तो क्या है, जब हम अहम अर्थ का अज्ञान हो तो अहम ज्ञान कैसे होगा, अहम अभिदिशम अहम अर्थ का ज्ञान अहम अर्थ का अज्ञान दोनों नहीं हो सकता है। अहम अर्थ का ज्ञान होता है, आत्मा का ज्ञान होता है, इसलिए अहम अर्थ के अज्ञान से भिन्न अहम अर्थ अहंकार उसका भी भान होता है, उससे भिन्न ही अज्ञान है, भिन्न का ज्ञान जिसका परामर्श होता है, नहीं तो विरुद्ध होता है। अहम अर्थ का ज्ञान और अज्ञान दोनों कैसे होगा, यत्तु उत्तम तद अज्ञान विजृंभितम, अज्ञान से विजृंभित अज्ञान के कारण ही फैला हुआ, हम तो कुछ कह दिया अज्ञान से उद्गार कुछ बोलते, अज्ञान के कारण अज्ञान प्रवृत्तम कहा, क्यों अज्ञान प्रवृत्त क्यों नहीं, साक्षी वेदनम अज्ञान विरोधी, साक्षी ज्ञान अज्ञान के विरोधी है नहीं, तो अहम का साक्षी ज्ञान हो जाए तो अज्ञान का विरोधी नहीं है, अहम का आत्मा का अज्ञान है, आत्मा अज्ञान से भिन्न नहीं, तो सुति में आत्मा का अज्ञान है, आत्मा का अज्ञान भी है और अहम कह करके आत्मा का परामर्श भी होता है, अहम का आत्मा का ज्ञान भी है और अज्ञान भी है, आत्मा का जो ज्ञान है साक्षी ज्ञान है और अज्ञान का भी साक्षी ज्ञान है, साक्षी ज्ञान अज्ञान के विरुद्ध नहीं। सुषुप्त यथा अहम अर्थ न भाष तत्व उत्तम, सुषुप्ति में आत्मा का भास न होता है परामर्श होता है, अहंकार का भान नहीं होता है पहले कहा, किंतु अहंकार का जो भान होता है इच्छादि विशिष्ट न होता है, सुषुप्ति कालीन इच्छादि गुण नहीं रहते, गुण विशिष्ट का भान नहीं हो सकता है, इच्छादि विशिष्ट न अहम अर्थ का भान नहीं होता पहले कहा। न जानाति अयम अहम अस्मीति सुसुप्ति विषया सुसुप्ति तदानीतन अहमर्थ अज्ञाने प्रमाण, न जानाति अयम अहम अस्मीति सुसुप्ति ने कहा सुसुप्ति काल में, ये नहीं जानता कि अयम अहम अस्मीति सुसुप्ति काल में इंद्र विरोचन संवाद में कहा, ये नहीं जानता है कि मैं हूँ अमुक हूँ, सुसुप्ति विषय जो सुसुप्ति कहती है ये भी यहाँ पाठ है सुसुप्ति विषय, न विजाना चाहे महामस्मृति सुसुप्त विषय पाठ चाहिए जिसमें नहीं लिखा, न विजाना चाहे महामस्मृति सुसुप्ति विषया सुति रही, सुसुप्ति को विषय करने वाली सुति भी प्रमाण है, किसे प्रमाण तदानीतन अहमर्थ अज्ञान, तदानीतन अहमर्थ का अज्ञान अहंकार का ज्ञान नहीं होता सुसुप्ति में, तो न भी जानते है महामत्म सुसुप्ति काल में मैं अहम कहूँ ऐसा नहीं जानता है लोग, इसलिए अहम अर्थ का धान सुसुप्ति में नहीं होता है, ये प्रमाण है। ना खलु अयमेव संप्रति आत्मा हम जानते आय महामत्म, नो फलिनानि भूतानि ऐसे श्रुति कहती, ना अन्य को जानता है ना अपने को जानता है। न चेयम श्रुति नात्मान न परांश्चेति सुश्रुता आत्मा ज्ञान श्रुतिवद विशेषा ज्ञान करा। तो ये पूर्व विषय रहेगा कि सिद्धांत नहीं, यम श्रुति नात्मान न परांश्चेव नात्मान परांश्चेव न सत्यम नापि चान्वितम प्राज्ञ किंचन संदेति तुरीय सर्वदृश्यता। मांडू में करके आया जो प्राज्ञ है अपने को नहीं जानता है, पर को नहीं जानता है, सत्य मिथ्या कुछ नहीं जानता है, अब तुरीय होता है जो चतुर्थ वो सर्वदृक है सदा, इसलिए अपने को नहीं जानता पर को नहीं जानता है। आत्मान न परांचेती सुश्रुतो आत्मा ज्ञान श्रुतिवत, आत्मा को नहीं जानता है सुश्रुत पुरुष, आत्मा का अज्ञान है। इसी प्रकार विशेष अज्ञान करा सुश्रुत में जो अज्ञान है आत्मा का अज्ञान, आत्मा अज्ञान श्रुति आत्मा का अज्ञान है, पर का ज्ञान है, इसी प्रकार विशेष अज्ञान है। अहंकार का ज्ञान, अहंकार का ज्ञान होता है पूर्व किसी कारण से आता है, किंतु अहरह ब्रह्म गच्छन्ति सत्य संपद्य न विदु इति आत्मवेदन बोधक श्रुति विरुद्ध है न विशेष अज्ञान पर समीपम जो स्पष्ट श्रुति कहते अहरह ब्रह्म गच्छन्ति और सत्य संपद्य न विदु सब ब्रह्म को जा करके उसको जानते नहीं। आत्मवेदन बोधक श्रुति आत्मा को जानता है, आत्मा को प्राप्त करते हैं, ब्रह्म गमन सत्संपत्ति जो कार्य है उसके उपाधि शून्य शुद्ध स्वरूप उसका प्राप्त करते आत्मवेदन श्रुति आत्मा को जानते हैं, उसका विरुद्ध होने से सुश्रुति काल में विशेष अज्ञान परत्वम वहाँ पर विशेष अज्ञान मानना पड़ेगा। शुद्ध स्वरूप का ज्ञान है और विशेष का ज्ञान नहीं सुश्रुति अवस्था में सिद्धांत करता है। वहाँ आत्मा एवं परम जो दिया है वहाँ तो विशेष अज्ञान मानना पड़ेगा, पूर्व विषय ने कहा यहाँ तक विशेष अज्ञान परा इति न, जैसे सुश्रुति में विशेष अज्ञान है इसी प्रकार न किंचित अभिशेषण ये भी विशेष अज्ञान पर होना चाहिए। पूर्व विषय कहता है सिद्धांत कहता है ये श्रुति आत्मवेदन बोधक श्रुति विरुद्ध होते आत्मा का ज्ञान विशेष का ज्ञान है, आत्मा का प्रतिपद भान होता है सुश्रुति में, सुश्रुति साक्षी से ना आत्मा का भान होता है, विशेष ज्ञान नहीं सुश्रुति अवस्था में, क्योंकि प्रतिदिन ब्रह्म को जाते हैं किंतु नहीं जानते हैं प्राप्त नहीं करते हैं, तो आत्मा का स्वरूपतः सुश्रुति साक्षी से भान होता है, तो फिर न वेदु नहीं जानते, क्या नहीं जानते, विशेष ज्ञान नहीं है सुश्रुति अवस्था में। जैसे सुश्रुति अवस्था में विशेष ज्ञान नहीं है आत्मा का ज्ञान है, ठीक इस प्रकार पूर्व विषय होता है न किंचित अभी दिशा में सबका विशेष ज्ञान है अहंकार का ग्रहण मानना चाहिए, न तो प्रकृति तथा विरोध अभाव वहाँ तो विशेष ज्ञान मानना पड़ेगा सुश्रुति में, किंतु न तो प्रकृति तथा अहंकार के विषय में नहीं है, अहंकार को छोड़ करके अन्य विषय ज्ञान लेना ऐसा नहीं, अहंकार का ज्ञान है। अहम न किंचित अभिदिशन जो कहा सुखम हम स्वासम ये अहंकार का ज्ञान ही है, अहंकार का ग्रहण नहीं होता है। यत्तु अहम अर्थ स्थावत स्मरता, स्मरण करने वाले तो अहम अर्थ अहंकार में अंतकरण स्मरण होगा, जो स्मरता है अहम अर्थ क्योंकि हम अनुभव न किंचित अभिदिशन अहम स्मरता तो अहम अर्थ है, सच अविद्यावचन चैतन्य व अंतगणावचन चैतन्य व जो स्मरण करने वाले उसको क्या अविद्यावचन चैतन्य मानोगे तुम सिद्धांति अथवा अंतगणावचन चैतन्य कहोगे, आद्य यदि कहें अविद्यावचन चैतन्य तो यो हम अकाशम सोहम सौस्वृत्तिक अज्ञान आदि स्मरानी इस अनुभव विरुद्ध, यो हम अकाशम कर्तृत्व किसने होता है अंतगणावचन में, अंतगण में काल में जो किया था अभी मैं सुश्रुति का अज्ञान स्मरण कर रहा हूँ, तो सुश्रुति अज्ञान का साक्षी अविद्यावचन चैतन्य मानते हो, यो हम अकाशम अंतगणावचन चैतन्य अंतकण में कर्तृत्व है अविद्यावचन में स्मर्तृत्व है, दोनों एक अनुभव कैसे होगा, यो हम अकाशम तो हम संस्कृति का अज्ञान स्मरण एक अनुभव का विरुद्ध होगा। यदि स्मरता को अविद्या उसने चैतन्य मानेंगे तो यदि अंतर्गणा उसने चैतन्य मानेंगे तो अंतर्गणा उसने चैतन्य में कर्तृत्व है स्मरण है तो विरुद्ध नहीं होगा। अंत्य तो अहम अर्थ से तद अनुभव कृतम वाक्य यदि अंतकणा उसने चैतन्य स्मरता है तो अनुभव करने वाला भी उसको मानना पड़ेगा अंतकणा उसने चैतन्य तो हम अंतकणा उसने चैतन्य अहम अर्थ मानेंगे। जो अहम अर्थ स्मरता है वही हम अर्थ अनुभव करने वाला होगा क्योंकि अनुभव करने वाला ही तो स्मरण करेगा तो सुषुप्ति काल में जो अनुभव करता है वो हम अर्थ अहंकार मानना पड़ेगा। स्मृति संस्कार अनुभवानाम एकाश्रयणम कार्यकारण भारत क्योंकि जिसमें अनुभव होगा वही संस्कार होगा उसमें स्मरण होगा। स्मरण यदि करता अहमर्थ अहंकार तो संस्कार भी अहमर्थ में रहेगा अहंकार में अनुभव भी अहमर्थ करेगा तो उसको सुधि काल में अज्ञान का अनुभव करने वाला सुख अनुभव करने वाला अहमर्थ मानना पड़ेगा। यो हम अनुभवम तो हम स्मरामी की प्रतिज्ञान ऐसे प्रतिज्ञा जो मैं अनुभव किया था वही मैं स्मरण कर रहा हूँ अनुभव करने वाला स्मरण करने वाले एक होता है इसे सुश्रुति काल में अनुभव करने वाले अहम अर्थ अहंकार मानना चाहिए ऐसे पूर्व पीछे ने कहा था तन्न तो ठीक नहीं तत्वोत्तर उसका उत्तर दे दिया क्या दिया है उत्तम ही अविद्यावचन चैतन्य अनुभवित्री सुश्रुति काल में अनुभव करने वाले साक्षी है अविद्यावचन चैतन्य और स्मरण के संतकणावचन चैतन्य होता है तदेव संतकणावचन अनुभ्यमान स्मरती न परिवर्त्य जो अविद्यावचन चैतन्य है वही वर्तमान अंतकणावचन हुआ अंतकणावचेदन स्मृति वही चैतन्य अवच्छेद का फिर अभिजाती अभी अवच्छेद का अंतकर्ण है जो अविद्यावचन चैतन्य था अभी वही अंतकणावचन चैतन्य होकर के अंतकणावचेदन अनुभ्यमान स्मृति अनुभ्यमान का स्मरण कर रहा है इति न पैर वैर्जन दोनों भी पता नहीं समान है न तो अविद्यावचन चित्तों की नयिकम अस्ती अविद्यावचन चैतन्य भी एक ही कैसे होगा उपाधि के भेद से भिन्न हो जाएगा अंतकणों गुरु को उपाधि देने दे रहा सबसे अंतकण अलग अलग है सुश्रुति अंतकण समाप्त हो गया फिर नया अंतकण उत्पन्न हुआ सुश्रुति लीन होता है नया उत्पन्न होता है अंतकण रूप उपाधि के भेद से अविद्यावचन चैतन्य तो भिन्न भिन्न हो जाएगा इति न वचन अविद्यावचन एवं अंतकरण अवचरा जो अविद्यावचन है वही अंतकरण से अवचेद अवचन होता है अविद्यावचन में ही अंतकरण से अवचेद होता है अविद्यावचन एवं अविद्यावचन चैतन्य भी अंतकरण से अवचेद होता है एक ही न तो तथा जो अविद्या अंतकरण रूप उपाधि भेदन अविद्यावचन चैतन्य अंतकरण का अवच्छेद हो गया चैतन्य एक हो गया किन्तु अवच्छेद का तो भिन्न हो गया एक अवच्छेद का अविद्या एक अवच्छेद अंतकरण अविद्या अंतकरण रूप उपाधि भेद है ना जैसे मठाकाश तद अंतस्थ घटाकाश रिगो उपहित भेद त्याग आकाश तो एक ही किन्तु मठाकाश मठ अंतर्गत तो घटाकाश तो दोनों उपहित मठा उपहित आकाश घटाकाश दोनों एक रहेंगे इसी प्रकार यहाँ भी अविद्या उपहित अंतकण उपहित अविद्या अंतकण उपाधि के वेद से भिन्न हो जाएगा इसे नवाच्यम दृष्टांता संप्रति पति जो दृष्टांत दिया मठाकाश तद अंतस्थ घटाकाश में भेद उसको नहीं मानते क्यों नहीं तयोरे उपाधि परस्परम उपहित भेदकत्व यह परस्पर अनुपहितम उपदत्त दो उपाधि परस्पर उपहित का भेदक होंगे जो परस्पर अनुपहित होकर के उपधान करते परस्पर संबंध नहीं होकर के उपाधि बनते हैं तब तो दोनों का उपाधि दोनों उपहित का भेदक होंगे। यहाँ तो मठाकाश के अंतर्गत घटाकाश है परस्पर निरपेक्ष होकर घटाकाश स्वतंत्र नहीं मठाकाश अलग परस्पर अनुपहित होकर उपाधि हो तभी तो भेदक होगा दोनों उपाधि परस्पर उपहित नहीं बने तो होगा दोनों शुद्ध होने पर ही होगा दो उपाधि अलग अलग मानेंगे घटाकाश और कर्काकाश गुहाकाश ये तो भिन्न कहते थे मठे के अंतर्गत घटाकाश भिन्न ऐसा नहीं होगा अन्यथा कम्बोवच्छिन्न ग्रीवावच्छिन्न आकाशात अन्य एक घटाकाश घटाकाश कम्बोवचन आकाश ग्रीवावचन आकाश अन्य हो जाए नहीं, घट के अंतर्गत अवयवचन आकाश तो घटाकाश में भेद नहीं। ठीक इस प्रकार मठाकाश से घटाकाश भिन्न नहीं। न केवल सुप्ता वहमर्थाभावी सिद्धांत सुश्रुति में अहंकार मानता है नहीं, अहमर्थ नहीं मानता, उसका अनुभव नहीं होता है। यदि अहमर्थ नहीं है, अहम निर्दुख श्याम इच्छया सुसुप्त अर्थम प्रभुत सुसुप्ति के लिए सब प्रभुत होते हैं, तैयारी काम करके लेते हैं सुख से सोने के लिए। यदि सुसुप्ति में अहमर्थ रहेगा नहीं तो अहम निर्दुख श्याम इस इच्छा से तो प्रवृत्ति होती है, मैं दुख रही तो हो जाऊँ ऐसा कर सोना चाहते हैं। यदि सुसुप्ति में स्वयं अहमर्थ ही समाप्त हो जाता है तो अहम निर्दुख कैसे होगा, अहम ही नहीं रहा, अहंकार नहीं रहा तो निर्दुख कैसे होगा। तो इस इच्छा से सुसुप्ति के लिए प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, इति न ऐसे नहीं है। कैसे कृषो हम स्थूल भव्यामि इति वत् प्रवृत्ति उपपत्ति, मैं पतला मोटा बनूंगा तो भोजन आदि में प्रवृत्ति होती है। तो कृषत्व तो कहाँ है, देह में स्थूलत्व, तो देह में अहमर्थ आत्मा में कृषत्व तो स्थूलत्व तो नहीं है, आत्मा में अहंकार में। तो भी मैं कृष हूँ स्थूल हो जाऊँ इसी प्रकार जैसे प्रवृत्ति होती है, मालूम है आत्मा में नहीं तो भी प्रवृत्ति होती है। ठीक इसी प्रकार अहमर्थ नहीं होने पर भी निर्दुख से हम इसी प्रवृत्ति हो जाएगी करने में। न तो तत्व काक्षादि निष्कृष्ट से सर्ज से तौल्याधिकरणतया विवेकी नाम उद्देश्य तम विवेक लोग हम जानते हैं काक्षादि से निष्कृष्ट जो शरीर कृषत्व से रहित शरीर, शरीर में तौल्य आए तौल्याधिकरणतया शरीर में स्थूलत्व आए इसी अभिप्राय से देवी क्योंकि प्रभुत्व के शरीर में स्थूलत्व आए कृषत्व कृषत्व रहित होकर के स्थूलत्व स्थौल्य शरीर में आए इस अभिप्राय से प्रवृत्ति होती। इसी यदि न वाच्यम ऐसा भी मानोगे प्रकृति से अंतकणादि निष्कृष्ट से तदुद्देश्य विषय द्वारा अंतकणादि से भिन्न साक्षी में निर्दिष्ट निर्दिष्ट निर्दुखत्व उद्देश्य हो सकता है। साक्षीगत निर्दुखत्व को उद्देश्य करके स्वयं में प्रवृत्ति होती, अंतकणादि से निष्कृष्ट हो गया साक्षी, साक्षीगत निर्दुखत्व के उद्देश्य करके सुसुप्ति प्रवृत्ति हो सकती है। जिस प्रकार यहाँ काक्षादि रहित शरीर में सौल्य के लिए प्रवृत्ति होती है, अपने आत्मा में नहीं शरीर में, तो ठीक इस प्रकार अहम अर्थ में निर्दुखत्व नहीं, अंतकण से रहित साक्षी में निर्दुखत्व उस उद्देश्य से प्रवृत्ति होती है। ननु यो हम सुप्त सोहम जागरणी ऐसा अनुभव होता है, जो मैं सोयाता हुई जाग रहा हूँ। यो हम पूर्वे द्यू रकाशम सोहम अब्द करूँगी, कार्य जो मैं किया था अभी मैं आज कर रहा हूँ, कोई कार्य किया था सो गया उठ करके सुबह फिर वही कार्य करता है, पूर्वे द्यू जो किया था मैं आज ही कर रहा हूँ, ऐसे प्रतिभिज्ञा होती है नहीं, ये प्रतिभिज्ञा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सुसुप्ति अवस्था में अहमर्थ नष्ट हो गया, लीन हो गया, जागृत अवस्था नया अहमर्थ की उत्पत्ति हुई, काल के अहमर्थ अहंकार आज अहंकार एक हुआ भिन्न हो गया, असुस्थिति हम अहमर्थ ही नहीं तो यो हम सुप्त सो हम जागरण, जागने वाले में जागते समय तो अहमर्थ है, सुसुप्ति अवस्था में जो अहमर्थ नहीं रहे यो हम सुप्त सो हम जागरण कैसे हुआ, अहम तो सुसुप्ति अवस्था में ही नहीं, जो सोया था वही जाग रहा हूँ ये प्रतिभिज्ञा नहीं होगी। और काल जो मैं क्या था आज कर रहा हूँ कहेंगे ये प्रतिभिज्ञा भी नहीं होगी, क्योंकि अहमर्थ से बेदा अहमर्थ भिन्न हो गया, ये सो हम जागरणी में अहम हो गया अहंकार, और यो हम सुप्त में अहमर्थ अहंकार नहीं है आत्मा है तो भिन्न हो गया। और कृतहाना कृत अभ्यास हम प्रसंग से काल जितने कर्म करके सो गया और आज जगते समय दूसरा अहंकार आया, तो पुण्य पाप कर्म दिया सकर्म फल दिया फल देगा नाम से कृता है ना, और आज दूसरे अहंकार उत्पन्न हुआ तो फिर सुख दुख होता है, अकृत पुण्यता का पाप का फल भोगता है। कृत है ना अकृत अभ्याग प्रसंग यदि मानेंगे सुश्रुति अवस्था में अहंकार समाप्त हो गया नया उत्पन्न हुआ। कर्तृभक्तुश्च अहमर्थ से भिन्नता, कर्ता और भोक्ता अहमर्थ भिन्न हो गया, काल करने वाला अलग आज भोगने वाला अलग, कर्ता भोक्ता भी काल अहमर्थ अलग होता है, कर्ता काल आदि भोक्ता ऐसा नहीं, कर्ता होता जो हमर्थ काल भिन्न था अभिन्न है, और अभिन्न चेत अभिनय चैतन्य चैतन्य कर्तृत्व भाव अभिन्न होता है चैतन्य काल और राज में अभिन्न चैतन्य, उसमें तो कर्तृत्व होतु तो यही नहीं, कर्तृत्व होतु तो अहंकार में अहम होते हैं, काल का हम अर्थ हम आज का हम अर्थ भिन्न हो गया, भिन्न हो गया तो कृतान अभ्याम प्रसाण प्रतिज्ञानी होनी चाहिए। तदा आरोप से अभाव अब तद कर्तृत्व होतुत्व का आरोप भी आत्मा में नहीं हो सकता है, देहादो अति प्रसंग आता देहादि में भी आरोप हो जाए कर्तृत्व होतु तो आत्मा में आरोप होता है तो देहादि में आरोप हो जाए, ये अति प्रसंग इसे आरोप नहीं होता है। चैतन्य में कर्तृत्व आदि है ही नहीं, जो अभिन्न है और जिसमें कर्तृत्व होतु थे वो भिन्न हो गया तो ऐसे प्रतिज्ञा ज्ञान नहीं होनी चाहिए, कृत हानि अकृत अभ्यास में एक आपत्ति प्रसंग इसी चेत न सिद्धांत उत्तर देता है। सुसुप्ति काल में अहंकार बिल्कुल समाप्त नहीं होता है, नया उत्पन्न होगा वो तो कारण में लीन कारण रूप से रह करके फिर ही प्रकट होता है। सुसुप्त तो कारणात्मना स्थित से व उत्पत्ति अंगीकार है न सर्वोपते, अहंकार की उत्पत्ति होती जागृत स्वप्न में किन्तु कस्य कारणात्मना स्थित सुसुप्त में कारण रूप से लीन होने का अर्थ कारण रूप से रहना, वही संस्कार पूर्व कर्म सब रहते हैं वही प्रकट होता है जागृत स्वप्न में, उसकी उत्पत्ति कारणात्मा स्थित है। इसलिए सुसुप्त अवस्था में अत्यंत अभाव नहीं होता है कि पुण्य पाप समाप्त हो गया फल दिए बिना तीर्थ हानि दो ऐसा नहीं, अत्यंत नूतन उत्पन्न होता है अहंकार ऐसा माने कि तत्व अभ्यागम ऐसा नहीं, वही कारणात्मा स्थित उत्पन्न होता है। प्रलय काल में भी ऐसा है, प्रलय काल में पुण्य पाप तो अपन में रहते अज्ञान में लीन हो गए फिर जब आते हैं अपने पुण्य पाप के साथ, न तो अर्थ है तत् पुरुष सती आरभ्य गृहतम चक्षुर्भृतम सूत्रम गृहतमन इत्यादि श्रुत हो मनादिनाम प्रमुक्ते नाहंकार उपरम, अहंकार का तो उपरम नहीं कहा गया, तो सूत्र अहंकार आना चाहिए तो है तत्ति नाम कह करके गृहतम चक्षुर्भृतम सूत्रम चक्षु सत्र आदि का सब को मन आदि को ग्रहण कर लिया अज्ञान में थोड़ी न होगी इसे तो कहा, मनादि का तो उपरम कहा गया अहंकार का उपरम नहीं कहा, अर्थात तो सुते अहंकार रहता है ऐसा मानना चाहिए। इतना वाक्यन मन से उपरम तेने अहंकार उपरम से आदि प्राप्त है, जब मनोपरम कह दिया मन के ही वृत्ति मनोपरम कहने से अहंकार उपरम भी प्राप्त हो गया। अहंकार ही अनुभवामी से आत्मा अनुबंधी अनुभव से अहंकर्ता इति अचित अनुबंधी कर्तृत्व आदेश से आश्रय चीज अचित संबलित संबलनात्मक अभ्यस्त, अहंकार स्वयं अभ्यस्त है। अनुभवामी से आत्मा अनुबंधी अनुभवामी अनुभवामी अनुभव और आत्म अहंकार अहम अहम अहंकार अनुभव आत्मा अनुबंधी आत्मा अनुबंधी आत्मा से अभिन्न होकर के भान होता है, अनुबंध से अहम करता अनुभव का मैं अनुभव करने वाला हूँ, आत्मा से अभिनय अनुभव आत्मा अनुबंधी अनुभव का सा आत्मा अभिनय अनुभव उस अनुभव का अहम करता अहम अनुभवान अहम अनुभाय का तो हम अहम अनुभव से करता अनुभव का मैं करता हूँ अनुभवान अनुभव के आत्मा अभिन्न उसका करता मैं अहंकार, ऐसे करने से क्या हुआ आत्मा रूप अनुभव का करता अहम तो अनुभव वाला में हूँ तो अचित अचित अनुबंधी कर्तृत्व आदेश से आते हैं, आत्मा से अभिन्न हुआ अचित अभिन्न जो कर्तृत्व का भी आश्रय हुआ, ऐसा होने से क्या हुआ अहंकार हो गया, अचित कर्तृत्व का आश्रय हुआ और आत्मा से अभिन्न हुआ उसका कर्ता अहंकार, तो चित अचित संवर्णात्मक अहंकार चिद रूप हुआ अचित रूप हुआ आत्मा अभिन्न अनुभव का कर्ता कह करके क्या संबंध चित हो गया अचित कर्तृत्व का आश्रय होने से अचित हो गया, चीज अचित संवर्णात्मक सत्यानृत मृत्यु निकृत ये अध्यस्त हो गया चीज जड़ समान अभयात्मक अहंकार तस्य अस्तित्व अंतकरण से ऊपर में ऊपर थी अस्तित्व जो जड़ है अंतकरण ऊपर में होने पर अहंकार नहीं रहा, क्योंकि चीत अचित उभयात्मक अहंकार है। अचित जड़ अंतकरण जो ऊपर हो गया सुसुप्ति अवस्था में तो अहंकार भी नहीं रहा, ऊपर तो हो गया। अथात अहंकारादित अथात आत्मादित श्रुतिरति पुस्तक उपदेश में पार्थ के प्रमाण छांदोग्य उपनिषद में भूम विद्या में भूमा का उपदेश किया, सैव अधस्ता सैव उपरिष्टात सब और भूमा है। अथा तो अहंकारादित अहम एव उपरिष्टात आगे पीछे उपनिषद सब में, अथात आत्मादित करके सर्वत्र आत्मा है, भूमा ही सर्वत्र है, मैं ही सर्वत्र हूँ, आत्मा ही सर्वत्र कह करके जो भूमा है वही अहंकार वही आत्मा एकत्र तो होता है। श्रुतिरति पृथक हुए श्रुति में नहीं हाँ नहीं श्रुति है कभी हाँ सामंत मंग नाग समाज में अंत में श्रुति है वो भूमा तत्व योग भूमा तत्व कौन कह करके भूमा है अधस्तात् उपरिष्टात् पुरस्तात् कह करके सब और भूमा है, फिर सब अहंकार है भूमा को अपने से भिन्न में अहंकार आ फिर आत्मा देख। यदि अहंकार का अलग से क्यों उपदेश किया, भूम आत्मा से भिन्न अहंकार भान होता है तभी अल्पृथक उपदेश किया, नहीं तो पृथक उपदेश करना जरूरत नहीं। यदि श्रुति रति पृथक उपदेश में पार्थक्य प्रमाण आत्मा से अहंकार भिन्न है इसमें प्रमाण है इसे पृथक उपदेश किया। इसके और पूर्व भी शंका करता है ननु आत्मन स्वन्मते सैव अधस्तादि उपदिश्य न, जो आत्मा का ही सैव अधस्ताद कह करके सर्वत्र उपदेश किया, आत्मा ही तो भूमा है ब्रह्म भूम न इव अहंकार नाप्य जिस आत्मा का भूम ब्रह्म के साथ एक होगा इस अहंकार के साथ ऐक्य होगा तो पृथक उपदेश हो युक्त पृथक उपदेश हो सकता है। सिद्धांत कहता है आत्मा का आदेश अहंकार का आदेश से पृथक करने से आत्मा अहंकार भिन्न है। पूर्व जी कहता है ब्रह्म से आत्मा अभिन्न है तभी भूमा उपदेश करके आत्मा उपदेश किया गया नहीं, भूमना इव भूमा के साथ जिस आत्मा का उपदेश अलग किया गया, अलग किया गया क्या दोनों भिन्न बताने के लिए एक है, इसी प्रकार अहंकार उपदेश किया एक होने पर भी ब्रह्म आत्मा एक होने पर भी पृथक उपदेश जैसे किया गया ऐसे अहंकार आत्मा एक होने पर भी पृथक उपदेश हो सकता है। भिन्न पार्थक्य क्यों अहंकार ऐक्य सत्य आत्मन जैसे तुम्हारे मत में भूमा ब्रह्म के साथ ऐक्य है ऐसे अहंकार के साथ ऐक्य होने पर भी पृथक उपदेश हो सकता है जैसे ब्रह्म का भूमा का उपदेश हुआ ये पूर्व पीछे ने कहा। इसके ऊपर सिद्धांत ये कर देगा करें पूर्व इसका निराकरण करता है न करके भूमात्मन भिन्न पेन प्रत्यक्ष सिद्ध भूमा व्यापक ब्रह्म परोक्ष आत्मा अपरोक्ष भिन्नतेन प्रत्यक्ष सिद्ध होते ना अहम ब्रह्म भिन्नतेन प्रत्यक्ष सिद्ध भूमा आत्मा ये दोनों पृथक जो सिद्ध है उनका अलग अलग उपदेश किया वही भूमा सर्वत्र है आत्मा सर्वत्र है तो सर्वात्म तो दो नहीं सोचते सर्वात्म का ऐक्यार्थ पृथक उपदेश किया जो भूमा वही आत्मा है पृथक पृथक सर्वात्म कह करके सर्वात्म दो में नहीं हो सकता है तो दो का ऐक्य विधान करने के लिए उपदेश किया पृथक क्योंकि प्रत्यक्ष भिन्न तेन सिद्ध है भिन्न सिद्ध होने के कारण पृथक उपदेश किया दोनों ऐक्य बोधन कराने के लिए इसी ध्यान दिखाता है। द्वयो सर्वात्म होगा क्योंकि दोनों में तो सर्वात्म नहीं हो सकता है ऐक्य बोधन करने के लिए पृथक उपदेश है। अहंकार से तो आत्मिकत्व न प्रत्यक्ष सिद्ध थे अहम कह करके आत्मा के साथ एकत्र तो प्रत्यक्ष सिद्ध है इसलिए पृथक उपदेश भेदार्थ ब्रह्म आत्मा में भेद प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं होने से पृथक उपदेश क्या ऐक्य के लिए अहंकार आत्मा में प्रत्यक्ष सिद्ध होता है ऐक्य अहम अहम कह करके आत्मा के साथ ऐक्य प्रत्यक्ष सिद्ध होने से पृथक उपदेश किया भेद के लिए ऐसे सिद्धांत कहने पर पूर्व जी कहता है न वाक्यम ऐसा नहीं कह सकते हो अहम अर्थात अन्य से आत्मन भूमाख्य ब्रह्म भिन्न तेन प्रत्यक्षा सिद्धत्वाद अहम अर्थ से अन्य जो आत्मा है अहम अर्थात अन्य से आत्मन भूमाख्य ब्रह्म भिन्न तेन ब्रह्म भिन्न तेन कहाँ प्रत्यक्ष सिद्ध होता है अहम कैसे भूमा ब्रह्म भिन्न है अहम ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है ना अहम ब्रह्म किंतु अहमत अहंकार अहंकार से भिन्न जो आत्मा वो आत्मा ब्रह्म से भिन्न ये कहाँ प्रत्यक्षित होता है। नाहम ब्रह्म ऐसे प्रत्यक्ष होता है तो अहमर्थ ब्रह्म नहीं ये तो सिद्ध होगा। किंतु अहमर्थ से भिन्न जो आत्मा है वो घुमा के ब्रह्म से भिन्न ये तो प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं होता है। प्रयोग उपदेश भेदार्थ इसे दोनों का भी आत्मा और ब्रह्म का जो उपदेश पुत्र किया गया किसके लिए भेद के दोनों भिन्न है। और अहमर्थ से तुम ब्रह्म भिन्न तेना प्रत्यक्ष सिद्धत्व नाहम ब्रह्म अहंकार ब्रह्म से भिन्न ही प्रत्यक्ष सिद्ध है ना नहीं सिद्ध है अहम नाहम ब्रह्म सिद्ध है क्या अज्ञान अवस्था में नाहम ब्रह्म की सिद्ध है ना नहीं तो अहंकार ब्रह्म भिन्न तेना प्रत्यक्ष सिद्ध है अहमर्थ से तुम ब्रह्म भिन्न तेना प्रत्यक्ष सिद्ध भिन्न तेना जो प्रत्यक्ष सिद्ध है वहाँ पुस्तक उपदेश क्या किसके लिए अभी देखिए जो सिद्ध है उसको उपदेश नहीं करे अनुवाद हो जाएगा तो उपदेश है क्या अर्थ है क्यों न क्या सिद्धांत ने जो कहा उसका विपरीत पूर्व कहता है। सिद्धांत ने क्या कहा आत्मा और ब्रह्म दोनों में भेद भेद प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं आत्मा ब्रह्म में प्रत्यक्ष सिद्ध भेद प्रत्यक्ष सिद्ध है भूमात्मा में भिन्नत्व में प्रत्यक्ष सिद्ध भूमात्मा में भिन्नत्व में प्रत्यक्ष सिद्ध नाहम भूमा ब्रह्म क्योंकि अहम शब्द से आत्मा लेकर के आत्मा ब्रह्म का भेद प्रत्यक्ष सिद्ध है तो दोनों का उपदेश किया गया किस लिए अभेद के लिए। किंतु अहम कहकर के अहंकार आत्मा का भेद प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं है अहम कहते अहंकार लेकर के तो प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं होने से जो उपदेश किया पृथक उपदेश है किसके लिए भेद कराने के लिए। सिद्धांत उसका विकल्प कहता है अहंकार के साथ अहमर्थ के साथ ब्रह्म का भेद ये प्रत्यक्ष सिद्ध है ना अहम ब्रह्म अहंकार अहंकार मैं ब्रह्म हूँ ऐसा सिद्ध प्रत्यक्ष सिद्ध है क्या ना अहम ब्रह्म तो अहंकार ब्रह्म का भिन्न स्वयं सिद्ध है। एक उपदेश किया किस लिए क्या अहमर्थ के साथ ब्रह्म की एकता के लिए और अहमर्थ से भिन्न जो आत्मा है उस आत्मा के साथ भूमा के ब्रह्म का भिन्न वो प्रत्यक्ष सिद्ध है प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं अहम नाहम ब्रह्म ये तो सिद्ध हुआ किंतु अहमर्थ से भिन्न जो आत्मा है वो ब्रह्म नहीं है ये प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं प्रत्यक्ष सिद्ध है तो भिन्न करने के लिए प्रत्यक्ष उपदेश किया आत्मा ब्रह्म में भेद करने के लिए उपदेश किया आत्मा ब्रह्म भिन्न है अहंकार ब्रह्म एक के लिए उपदेश किया गया ऐसा क्यों नहीं होगा इति चेत् न अहंकारात् भिन्नात्मनो भूम रूप ब्रह्म भिन्नत्वस्य प्रत्यक्षासिद्धते अहंकार से भिन्न जो आत्मा है वो भूम रूप ब्रह्म से भिन्न है ये प्रत्यक्ष सिद्धता नहीं है। फिर भी अभिन्न प्रत्यक्ष सिद्ध है क्या आत्मा ब्रह्म एक है ये प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं है भिन्नत्व प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं होने पर भी तद अभिन्नत्व क्या भी तद असिद्धते हैं तद अहंकार से भिन्न आत्मा और भूम रूप ब्रह्म एक है ये प्रत्यक्ष सिद्ध है अभिन्नता भी तद सिद्धते हैं उभय सर्वात्म उपदेश कारण और दोनों को भूम को सर्वात्मा का आत्मा की सर्वात्मक का दोनों सर्वात्म उपदेश अनुपत्या दोनों में एक सिद्ध होगा अनुपति सहकार न अत्याचुते अभेद पर समुचित सार्वात्म उपदेश अनुपत अर्थापति सह शुद्धि प्रमाण दोनों में अभेद है दोनों कौन आत्मा और भूम ब्रह्म अभेद पर समुचित प्रकृति से अभेद पर विरोध अहंकार के साथ ब्रह्म का अभेद करेंगे तो विरोध होता है क्योंकि अहंकार से जड़ा जड़ ये रह क्या अहंकार से जड़ है ब्रह्म के साथ एक कैसे होगा अहम अर्थ ब्रह्म में ऐसा नहीं हो सकता है। न तो स्वर्ण से भूमा अहंकार आत्मना बिंब प्रतिबिंब मुख स्थानिया अभिदाधि का ब्रह्म जीव चिन्मात्र संभव है न अहंकार से जीवा पार्थ क्या सिद्धि पूर्व जी कहता है तुम्हारे वेदांत के मत में भूम अहंकार और आत्मा एक भूम एक अहंकार एक आत्मा तीन हो गए भूम हो गया बिंब स्थानीय और अहंकार हो गया प्रतिबिंब और आत्मा हो गया मुख स्थानीय मुख क्या है बिंबत्व प्रतिबिंबत्व रहित शुद्ध हो जाए। बिंब प्रतिबिंब मुख तीन है, मुख केवल मुख कहेंगे, ये बिंब है या प्रतिबिंब है, दर्पण रखेंगे तो बिंब कहा जाएगा। बिंबत्व दर्पण के कारण, दर्पण प्रतिबिंबत्व है, दर्पण नहीं रहेगा तो मुख रहेगा, इसको बिंब कहेंगे तो मुख रहेगा। तो बिंब प्रतिबिंब मुख तीन हो गया, बिंबत्व प्रतिबिंबत्व दर्पण के कारण उपाधि के कारण, और मुख शुद्ध है, उपाधि नहीं रहेगा तो मुख रहेगा नहीं, ऐसे बिंब प्रतिबिंब मुख स्थान तीन हो गए, भूम हो गया बिंब, अहंकार हो गया प्रतिबिंब, आत्मा है शुद्ध, नहीं तो जीवात्मा का आत्मा लेंगे तो बिंब हो जाएगा, आत्मा शुद्ध लिया। मुख्य स्थानीय अविद्या उपाधि का, अविद्या के कारण ब्रह्म जीव चिन्ह मात्र को, ब्रह्म हो गया भूम, जीव हो गया अहंकार, आत्मा हो गया चिन्ह मात्र, चिन्ह मात्र को संभव न, अहंकार से जीवात पार्थक्य सुधी, तो अहंकार जीव भिन्न कहाँ आया, भूम अहंकार आत्मा, अहंकार को जीव ले लिया, भूम हो गया बिंब, अहंकार हो गया प्रतिबिंब, आत्मा हो गया चिन्ह मात्र, ब्रह्म जीव चिन्ह मात्र हो गया, तो अहंकार जीव के भेद सिद्ध नहीं, अहंकार की जीवार पार्थक्य सिद्धि, जो अहंकार हुए तो जीव हुआ, भेद सिद्ध नहीं हुआ। इसे नववाचन सिद्धांत कहता है, श्रुति कहती यत्र नान्यत पश्यति, जो भूमा है ब्रह्म सैव अधस्ता इत्यादि के द्वारा भूम स्वरूप उत्तरनंतरम, भूम स्वरूप कथन करके यत्र इति अधिकरण अधिकर्तव्य निर्देशात, यत्र अनान्यत पश्यति, यत्र भूमि जीव अन्य नहीं देखता है, यत्र नान्य सुपति करके एक अधिकरण और एक आधे हो गया अधिकर्तव्य, दोनों अलग कर दिया, और सैव अधस्ता करके परोक्ष सौदे सी पारोक्ष निर्देशात, सैव अधस्ता भूमा को कहा परोक्ष कहा, और भूमा को अधिकरण कहा, जिस ब्रह्म में अन्य को नहीं देखता है, द्रष्टुर जीवाद अन्यत्र पश्यति, द्रष्टा से भूम ब्रह्म भिन्न है, क्योंकि ब्रह्म हो गया अधिकरण, यत्र नान्यत्र पश्यति, पश्यति का कर्ता हो गया जीव, जीव हो गया अधिकर्तव्य, और भूम हो गया अधिकरण, सैव अधस्तात् करके ब्रह्म को भूमा को कहा परोक्ष, जीव अपने लिए अपरोक्ष है, द्रष्टा जो जीव द्रष्टुर जीवाद अन्यत्र पश्यति, अन्य तो कहाँ भूमा से ब्रह्म में, भूम नाम के ब्रह्म में दस्ता जीव से भेद प्राप्त होने पर तत्कारणार्थम अथा तो अहंकारादेश, अहंकारादेश का अहम अगर अधस्ता नहीं तब उर्वे, अहंकारादेश तंत्र का जो अहम प्रत्यक्ष होता है वही ब्रह्म है, भूमि निर्दिष्ट अहंकार से देहादि संघाते अविवेकी प्रयोग दर्शना, भूमि निर्दिष्ट अहंकार ने भूमि निर्देश किया, भूमि निर्देश करने पर अहंकार वाक्य में सर्वात्मक कहा, भूमि विषय का अहंकार से देहादि संघात अभिवेकी प्रयोग दर्शन, किंतु अभिवेकी लोग अहंकार का अहम प्रयोग करते देहादि संघात में होने से तद अभेद प्रशस्त हो, देहादि संघात देहादि संघात के साथ ब्रह्म अभेद होगा, ये प्राप्त होने पर निश्चित अहंकार केवल आत्मस्वरूप में आधाय, अहंकार को छोड़ करके केवल आत्मस्वरूप को लेकर के अर्थात आत्मा देश ब्रह्म के साथ एक तो किसको लेना, देहादि संघात अहंकार को नहीं लेना, अभी तो अहंकार को छोड़ करके केवल आत्मस्वरूप को लेकर के अर्थात आत्मा देश, आत्मा है वर्धसार, जो ब्रह्म को सर्व सर्वात्मा कहा गया था, अरे आत्मा को सर्वात्मा कहते, क्योंकि अहंकार आदेश कर दिया, अहम एव वर्धसार पुरस्कार अहम सर्वात्मा बता दिया, किंतु अभिवेकी लोग देहादि संघात में हम शब्द प्रयोग करते हैं, तो अहंकार के साथ ब्रह्म की एकता की प्राप्ति होगी, इसके लिए वारण करने के लिए अर्थात आत्मा देश, देहादि से भिन्न आत्मस्वरूप के साथ ब्रह्म की एकता कहेगी, इति दृष्टि भेद उच्यते, दृष्टा से भिन्न होता है, दृष्टि भेद उच्यते सत्य, दृष्टि भेद उच्यते आत्मा देशा वाक्य, शुद्धात्म सर्वात्म बोध के द्वारा अहंकार आदेश वाक्य, अहंकार आदेश सर्वात्म है तो दृष्टा से भिन्न होता है अहंकार, इति एतादृशार्थ परत्वेन बिंब प्रतिबिंब कल्पना है अत्र असंभवात्, दृष्टा जीव को प्रतिबिंब रूप कह करके बिंब प्रतिबिंब कल्पना या नहीं है, संभवेगा यदि दृष्टा बिंब प्रतिम्ब कल्पना करेंगे अविद्या उपाधि के जीव से अहंकार तुक्ति अविद्या उपाधि के जीव है जो घूम अहंकार अहंकार शब्द से कहा पूर्व विदित होता है प्रतिम्ब लेकर के। यदि अविद्या उपाधि के जीव को अहम शब्द से कहा किसने कहा स्थूलारुंधति न्याय में पहले अहम शब्द से अहंकार को लिया फिर अविद्या उपाधि के जीव को लेना उपाधि को छोड़ करके निरुपाधि जीव लेना स्थूलारुंधति न्याय में पहले जीव में अहंकार शब्द प्रयोग किया गया जो अहम एव सर्वस्वादी अतएव सैव इदम सर्वम जो भूमा ब्रह्म ये सब कुछ है अहमेवेदम सर्वम नहीं सब कुछ आत्मवेदम सर्वम इत्यादि उपसंहाराणाम सांद्रिक उपसंहार किया गया सैव दस्तात् अहमेव दस्तात् आत्मेव दस्तात् इति उपक्रम ही पहले प्रारंभ किया और मैं सब हूँ सर्वम समाप्त तपोति सर्व ये स्मृति ने गीता में सर्वम समाप्त तत्व सर्व हो स्मृति भीष्ट सर्वग तत्व परते न सर्वग तत्व पूर्वपिशी कहता है यहाँ से पूर्वपिशी कहाँ से शुरू हुआ अतएव यहाँ से अतः से पूर्वपिशी कहता है ये तो सर्वगत जो कहा गया है सर्वात्मक नहीं अहमेवेदम आत्मेव सर्व ही तो कहा सर्वम सनातन से तत्व भी सर्व सबको तुम व्याप्त करते हो इसे तुम सर्व हो इस मध्य में कहा गया सर्वगत तत्व करते हैं सर्वगत सर्वात्मक नहीं सर्वात्मक सर्वगत तत्व दे दे सर्वात्मक और सर्वगत तत्व समान है सर्वात्मक मतलब सबसे अभिन्न सर्वगत मतलब सबके साथ उसका संयोग संबंध है आकाश को तार्किक लोग सर्वगत मानते हैं सर्वात्मक मानेंगे इसलिए ये पूर्व जी का इसको सर्वगत कहा गया अनेक में सर्वगत तो होता है सर्वगत अनेक होता है सबके साथ संबंध है भूमात्मा को जैसा ध्यान है वो ब्रह्मात्म के सिद्धिया मध्य अहंकार उपदेश भूमात्मा का उपदेश से जो ब्रह्मात्म एक सिद्ध हो गया मध्य में अहंकार उपदेश व्यर्थ हो जाएगा तुम्हारे मत में ये यदि एक भिन्न मानेंगे भिन्न नहीं एक मानेंगे तो ठीक है अतएव निरसम क्यों प्रश्न क्या सब भगवत अपने प्रतिष्ठित है कि कहाँ प्रतिष्ठित है भूमा ब्रह्म यदि प्रश्नानंतरम किम क्वचित अधिष्ठान मात्र पृष्ठम परमार्थ तो क्वचित अधिष्ठितत्व कहीं अधिष्ठान तो है एक पृष्ठ हो या परमार्थ तो अधिष्ठित कहीं ब्रह्म है भूमा ब्रह्म यदि क्वचित अधिष्ठान मानोगे आद्य सुमयी निशुक्त स्वमय स्वीय प्रपंच रूप में ही मैं स्थित है सारे प्रपंच में और द्वितीय यदि कहें पारमार्थिक अधिष्ठान द्वितीय भूम अतिरिक्त में भी नास्ती के तथा सत भूम से अतिरिक्त नहीं है अथवा नो मही नहीं कहा किसी में नहीं अन्य ही अन्य से प्रतिष्ठित है कि अन्य अन्य में प्रतिष्ठित होगा इसलिए स्वयं अपने में नहीं होते नो मही का पूर्ववाक्य अनुसार न सैवदत्ता इत्यादि यदि सर्वात्मक रहते निश्चित इसलिए सैवदत्ता जो कहा सर्वात्मक है क्योंकि स्वयं प्रतिष्ठित है न मई नहीं उससे भिन्न कोई है ही नहीं जिसमें प्रतिष्ठित होगा अन्य ही अन्य प्रतिष्ठित होता है भूमाख्य ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है इसलिए भूमाख्य ब्रह्म सर्वात्मक है सैवदत्ता तो कहा सर्वात्मक पर हुआ सैवदत्ता सर्वात्मक पर होने से आगे तो जो कहेंगे तो सर्वात्मक पर के एकत्र वाक्य उपक्रमादि कल्पना न अर्थांतरा कल्पना और उपक्रम लेकर के जो अर्थांतर सर्वगत तो कहते हो सर्वगत है ऐसा नहीं कल्प्यमान से प्रकृतार्थ अनुपाद अनुपादक जो प्रकृत अर्थ है सर्वात्मक है सर्वात्मक उपवादक नहीं सद्वितीय भूमात्मा सद्वितीय भूमात्मा नहीं है ये पूर्व पीछे कहता है भूमा सद्वितीय है ऐसा नहीं एक सर्वगत तो नहीं सर्वात्मक है सर्वगत जाति रीति पक्ष जाति सर्वगत मानते हैं सर्वगत जाति होने पर भी व्यापक जाति रीत भूमोप अन्य अधिक्षेत्र तत्व संभव व्यापक जाति सर्वव्यापक होने पर भी घटाधि में आतीत है इसी प्रकार भूमनों के अन्य अधिष्ठित तत्व संभव अन्य में रह सकता है भूम सर्व समात्म सुचारि स्मृते सार्वात्म प्रवृत्त से उपाधि तत्व सर्व समात्म से तथोपि सर्व सर्वात्मक होकर के सर्वत्र तुम स्थित हो, इसे तुम सर्वरूप हो ये कहा। इसे सम्यक सर्व समात्म से क्या सम्यक आत्मसि सम्यक आत्मसि का क्या सार्वात्म प्राप्त संबद्ध थे इसे सर्व सब तो तुम समात्मोसि सम्यक आत्मसि का तादात्म्येन संबध्यते तादात्म्य से संबंध होते हो इसे सर्वात्मक हो ऐसा अर्थ किया है। सर्वात्मक कहा ना कि मध्य अहंकार प्रदेश पूर्व विषय ने कहा आत्मा सर्वात्मक भूम ब्रह्म सर्वात्मक अंत्य दोनों का भेद जब हो गया मध्य अहंकार उपदेश व्यर्थ होगा। यदि अहंकार आत्मा से भिन्न मानेंगे भिन्न उपदेश क्यों करेंगे अभिन्न कहे तो कोई बात नहीं। तो ब्राह्मण अपरुक्षा है अहंकार ऐसे उठते अहम कहकर अपरुक्ष होता है ब्रह्म भी अपरुक्ष है ब्रह्म में अपरुक्षत्व तो कथन करने के लिए अहंकार होगा के साथ इच्छे से आ गया न तो तन्मते प्रत्येकर्थ रूप से आत्मन एवं अपरुक्ष कर सकते हैं तब एक क्या है वो अपरुक्ष से गया पूर्व जी कहता है आत्मा तो अपरुक्ष तुम्हारे मत में है अपरुक्ष ही यथा क्या अपरुक्षात ब्रह्म प्रत्येकर्थ रूप आत्मा ही अपरुक्ष एक अर्थ है उसके साथ भूमा ब्रह्म का एकत्व जब कह दिया तो ब्रह्म अपरुक्ष सिद्ध हो गया और अहंकार के साथ एकत्व कहना क्या जरूरत है। अहंकार अविद्यमान सार्वात्मक अहंकार तो सर्वात्मक ही नहीं अहंकार सर्वगत है क्या उसके सार्वात्मक कथन करना ठीक नहीं तुम्हारे मत के अनुसार इति न वाच्यम आत्म संबंध ने वो अहंकार हो क्या अपरुच अहंकार जो अभी अपरिचय होता है आत्म संबंध न अहम कह करके आत्म संबंध से अहंकार का अपरिचय होता है आत्मे क्या एवं अपरुक्षम यद्यपि सिद्धम आत्मे क्या एवं अपरुक्षम आत्मा के साथ एक मनते अपरिचय तो सिद्ध है तथापि अहंकार अपरुक्ष से सुप्त सिद्धत्व आत्मा अहंकार एक मनते आत्मा में भी अपरिचित है किंतु अहंकार में अपरिचित आत्मा की अपेक्षा प्रसिद्ध है आत्मा में जो अपरिचित्व है कैसे अहंकार के साथ आत्मा का एकत्व होकर के अपरिचित सिद्ध है किंतु अहंकार में अपरिचित्व सुप्रसिद्धत्व अहंकार होते न युक्त अहंकार होती अयुक्त नहीं ठीक है अहंकार के साथ का इसके आगे से यक्षु का पूरा दिखाया तन्न सिद्धांत ओ